sitopenda kuipoteza hii nafasi tena mama. Kunena hima yani nimezama tena hii kwa kina. Natambua sayarini wapo wengi wa thamani, lakini kwao migizani wala soni sitamani. Wewe kwangu ni dhahabu, hili ni boro libaini. Nalipa moto mtoto kila upande wangu napokuwa kando yako. Najiona kwenye ndoto, navuta picha yale yetu yalopita, natafuta sana kosa soni japo kisa. Lakini mimi binadamu kukosea si ajabu, yawezekana siku moja niliwahi kukupa adabu. Kama hii ni kweli lisi, natoa yangu sauti, nakiri dhambi, naomba radhi usinitupe nje yako kambi. Nitakosa usingizi, nitakesha na njozi machozi. Nafasi yako kwangu inabaki kuwa wazi. Ewa mungozi, unaweka mbele yangu mimi sile mbala mwezi. Famu maisha mawimbi, ya mwendo juu na chini. Utacheka na leo, kesho juu tele na nani. Ingama penzi sora isi ngiru suni kumiliki. Ingama penzi sora isi. Unanisikiza mchumba? Ingama penzi sora isi. Misongeni maishani, nafamu mengi kimsingi sivuguniki wa ubani. Wasikupe majununi, si wasikize silani. Nana nakana na kubali kwamba penzi letu hatari. Mambo mshazari na ndomana watu wakali. Tuafanye kimahaba na tuwezi kufeli. Hawazikwi kwa sanda wala Obama shesha lumbo. Tanyamaza kama yata wafaa, wacho chonge. Weni sema mimi mnyonge. Tufanye yetu wacho hoji mchezo ngoji neno moja zaidi. Kinitazama machoni naonyesha wazi sichezi. Nana sejua wepe kendo kwangu mpenzi. Nyumba na yosika, wendo wimbo mina wimba. We kwangu ndo binti Afrika. Ngawa mapenzi sio rahisi, ni rusu ni kumi. Unanisikiza mchumba? Ingama penzi sura isi, niruhusu nikumiliki. Ingama penzi sura isi. Unanisikiza mchumba? Ingama penzi sura isi, niruhusu nikumiliki. Ingama penzi sura isi. Unanisikiza mchumba? Sitasikiza cheza watu na jepiza mwishoni. Na pepo mkubwa bongoni, pepo mezama mapenzini. Hakuna netamini mfano mimi tiakirini wabani. Nombo niamini hubatele mtimani. Na unapotaka famu jinsi ninavyo kujali. Hainobishi mwandani, nibuso darani. Nabaki wakwako mpaka mwisho njoni mwishi mchumba. Ukiamua kona niache uombe mola niumbe tena. Nitakuwepo kama sipo kiumbe mfano kivuli. Nimete kile kitambo kwa bila wewe maisha yawe. Utayokota kese kichwa tafadhala dai. Achona fiki kwa nasonga na misi fanyo wasi nafsi. Sita mili kukabili wako mgongo tapo niache fanyo rumo mrembo. Usete waja ni nange pendavi. Jo mapenzi tuendeshe utakavyo sini tupe mkono mtoto wa kike hold on. Unanisikiza mchumba? Kama penzi sura isi, niruhusu nikumiliki. Kama penzi sura isi. Unanisikiza mchumba?